महाभारत उद्योग पर्व शततमोध्याय हिरण्यपुरुका दिग्दर्शन और वर्णन। नारद उवाच हिरण्यपुरमित्येतत्ख्यातं पुरवरं महत दैत्यानां दानवानां च माया सत्विचारिणां। नारद जी कहते हैं, मातले, यह हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है, जहाँ सैकड़ों मायाओं के साथ विचरने वाले दैत्यों और दानवों का निवास स्थान है। अनल्पेन प्रयत्नेन निर्मितं विश्वकर्मणां मयेन मनसा श्रेष्ठं पाताल तलमाश्रितं। असुरों के विश्वकर्मा, मैंने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार महान प्रयत्न करके पाताल लोक के भीतर इस नगर का निर्माण किया है। अत्र माया सहस्राणि विकुर्वाणां महौजसः दानवा निवसन्ति स्म शूरा दत्तवरा पुरा। यहाँ सहस्त्रों मायाओं का प्रयोग करने वाले और महान बल पराक्रम से संपन्न वे सूरवीर दानव निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व काल में अवध्य होने का वरदान प्राप्त हो चुका है। नैते शक्रेण नान्येन यमेन वरुणेन वा सत्यन्ते वसमाने तुम तथैव धनदेन च। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और कोई देवता भी इन्हें वश में नहीं कर सकता। असुरा काल खंजाश्च तथा विष्णु पदोद्भवा नैरिता यातु धानाश्च ब्रह्म पादोद्भवाश्च ये दंष्टिनो भीम वेगाश्च वात वेग पराक्रमा माया वीर्योपसंपन्ना निवसन्त्यत्र मातले। मातले, भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए काल खंज नामक असुर तथा ब्रह्मा जी के पैरों से प्रकट हुए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर वेग से युक्त प्रगतिशील पवन के समान पराक्रमी एवं माया बल से संपन्न नैरित और यातुधान इस नगर में निवास करते हैं। निवात कवचा नाम दानवा युद्ध दुर्मदा जानासि च यथा शक्रो नैतान शक्नोति बाधितुम। यही निवात कवच नामक दानव निवास करते हैं, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्र भी इन्हें पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। बहुशो मातले त्वं च तत्र पुत्रश्च गोमुखः निर्भग्नो देवराजश्च सह पुत्र सचीपतिः। मातले, तुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्र सहित शचीपति देवराज इंद्र अनेक बार इनके सामने से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। पश्यवेश्माणी मातले राजतानि च कर्मणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च। मातले, देखो, इनके ये सोने और चांदी के भवन कितनी शोभा पा रहे हैं। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रीय विधान के अनुसार हुआ है तथा ये सभी महल एक दूसरे से सटे हुए हैं। वैदुर्य मणिचित्राणि प्रवाल रुचिराणि च अर्कस्फटिक शुभ्राणि वज्रसारोज्ज्वलानि च। इन सब में वैदुर्य मणि जड़ी हुई है, जिससे इनकी विचित्र शोभा हो रही है। स्थान स्थान पर मूगों से सुसज्जित होने के कारण इनका सौंदर्य अधिक बढ़ गया है। आंख के फूल और स्फटिक मणि के समान ये उज्ज्वल दिखाई देते हैं तथा उत्तम हीरों से जटित होने के कारण इनकी दीप्ति अधिक बढ़ गई है। पार्थिवानि बचा भान्ते पद्मराग मयानि च शैलानि व च दृश्यन्ते दारवाणी व चाप्युत। इनमें से कुछ तो मिट्टी के बने हुए से जान पड़ते हैं, कुछ पद्मराग मणि द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं, कुछ मकान पत्थरों के और कुछ लकड़ियों के बने हुए से दिखाई देते हैं। सूर्य रूपान चाभान्ते दीप्ताग्नि सदृशान च मणिजाल विचित्राणि प्रांशूनि निबिडानि च। ये सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। मणियों की झालरों से इनकी विचित्र छटा दृष्टिगोचर हो रही है। ये सभी भवन ऊंचे और घने हैं। नैतान शक्यम निर्दिष्टुम रूपतो द्रव्यतस्तथा गुणतश्चैव सिद्धानि प्रमाण गुणवंत च। हिरण्यपुर के ये भवन कितने सुंदर हैं और किन किन द्रव्यों से बने हुए हैं, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। अपने उत्तम गुणों के कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। लंबाई चौड़ाई तथा सर्वगुण संपन्नता के दृष्टि से ये सभी प्रशंसा के योग्य हैं। आक्रीडान पश्य दैत्यानां तथैव सैनान्युत रत्नवन्ति महारहाणि भाजन्नान्यासनानि च। देखो, दैत्यों के उद्यान एवं क्रीड़ा स्थान कितने सुंदर हैं। इनकी सैयाएँ भी इनके अनुरूप ही हैं। इनके उपयोग में आने वाले पात्र और आसन भी रत्न जटित एवं बहुमूल्य है। जलदाभास तथा शैलास्तोय प्रस्रवणानि च काम पुष्प फलाशापे पादपान कामचारिणः। यहाँ के पर्वत मेघों की घटा के समान जान पड़ते हैं। वहाँ से जल के झरने गिर रहे हैं। इन वृक्षों की ओर दृष्टिपात करो, ये सभी इच्छानुसार फल और फूल देने वाले तथा कामचारी हैं। मातले कस्य दन्नापि रुचिरस्ते वरो भवेद् अथवान्याम दिशं भूमिर्गच्छाव यदि मन्यसे। मातले, यहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर वर प्राप्त हो सकता है, अथवा तुम्हारी राय हो तो इस भूमि की किसी दूसरी दिशा की ओर चले। मातले स्वत्व ब्रवीदेनम भाषमाणम तथा विदम देवर से नैव मे कार्यम विप्रियम त्रिधिबहु कसाम। तब ऐसी बातें करने वाले नारद जी से मातली ने कहा, देवर से मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देवताओं को अप्रिय लगे। नित्यानुसक्त वैराही भ्रातरो देवदानवा परपक्षेण संबंधम रोचयिष्याम्यहं कथम। यद्यपि देवता और दानव परस्पर भाई ही हैं, तथापि इनमें सदा वैर भाव बना रहता है। ऐसी दशा में मैं शत्रु पक्ष के साथ अपनी पुत्री का संबंध कैसे पसंद करूंगा। अन्यत्र साधु गच्छाव द्रष्टुम नार्हामि दानवान् जानामि तव चात्मानं हिंसात्मक मनं तथा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग किसी दूसरी जगह चले। मैं दानवों से साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि आपके मन में हिंसात्मक कार्य अर्थात युद्ध का अवसर उपस्थित करने की प्रबल इच्छा रहती है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणो शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ।